πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι γιατί είπατε ότι με βλέπετε καταβεβλημένο. Το παιδάκι που ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο δεν είναι καλά. Χαίρομαι γιατί είπατε ότι με βλέπετε καταβεβλημένο. Πείτε το σταυρώνεις, κυρά μου, το παιδί. Το σταύρωσα, κυρά μου, το σταύρωσα. Το μούτζωσα, κυρά μου, το μούτζωσα είναι το σωστό. Τέλος πάντων, είναι καταβεβλημένος. Μάλλον ο δημοσιογράφος χθες στη συνέντευξη τύπου του κυρίου Βενιζέλου τον ρώτησε και του λέει: σας βλέπουμε καταβεβλημένο. Τι είχε πάθει, τι είχε φάει από πέτρα και πάνω ο δημοσιογράφος και βλέπει καταβεβλημένο τον Ευάγγελο Βενιζέλο. Έχει κόψει, είναι η αλήθεια, όντως. Τον λυπόμαστε, επίσης να το πούμε και αυτό. Είναι ο μόνος καταβεβλημένος σε αυτόν τον τόπο, επειδή αποφασίζει μέτρα για όλους τους υπόλοιπους. Τους Έλληνες δεν τους βλέπουν καταβεβλημένους, τους υπουργούς. Και τον συγκεκριμένο υπουργό και αντιπρόεδρο που έχει βουτήξει τα χέρια του στο αίμα, όσο δεν πάει άλλο, τον βλέπουν καταβεβλημένο. Όμως ο ίδιος, τι βγήκε από τα αριστερά, δεν είναι καταβεβλημένος. Τι ακριβώς είναι? Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι γιατί είπατε ότι με βλέπετε καταβεβλημένο. Το θεωρώ αυτό πολύ ενθαρρυντικό, γιατί εγώ νιώθω εξουθενωμένος. Ο Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Εγώ νιώθω εξουθενωμένος. Μια νύχτα λίγο λάκι να αναπνεύσει το παιδί. Τι έχει το παιδάκι σας, κύριε? Ματιασμένο μου το έχουνε. Τι πράγμα? Ματιασμένο, λέω, μου το έχουνε. Το θεωρώ αυτό πολύ ενθαρρυντικό, γιατί εγώ νιώθω εξουθενωμένος. Δεν νιώθω απλώς καταβεβλημένος. Δεν είναι μόνο ότι νιώθει, φαίνεται κιόλας. Κοιτώντας τον αυτό ακριβώς, τον λυπάσαι, σπαράζει η καρδιά σου που βλέπεις έναν υπουργό που δεν θέλει να πάρει αυτά τα μέτρα και τα έχει πάρει όμως και παίρνει κι άλλα και χτες μας ψιλοείπε ότι θα πάρει κι άλλα. Ενώ με πρόσφατα έλεγαν ότι δεν θα πάρουν κι άλλα, βέβαια άφηνε 15 εάν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, όλα αυτά τα εάν δεν θα υλοποιηθούν, οπότε θα ληφθούν κι άλλα μέτρα. Είναι εξουθενωμένος, είναι καταβεβλημένος. Να τα ακούσετε εσείς αχάριστοι, αχάριστοι ελληνικοί λαοί, που δεν καταλαβαίνεις τι προσπάθειες και τι περνάει ένας άνθρωπος που αναγκάζεται να πάρει όλα αυτά τα πολύ άσχημα μέτρα για σένα. Πρώτη φορά συμβαίνει αυτό, ο δολοφόνος να νιώθει πολύ άσχημα, το θύμα βεβαίως δεν μπορεί να μιλήσει, συμβαίνουν αυτά στις μέρες μας, την εποχή όχι των παγετώνων, του μνημόνιου όπως λέει και ο ίδιος. Έχω αναλάβει στα μέσα Ιουνίου την ευθύνη αυτής της θέσης, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά τι έχω να αντιμετωπίσω. Και πρέπει να σας πω ότι ανέλαβα αυτή την ευθύνη έχοντας πολύ συγκεκριμένες απόψεις για το τι έπρεπε να γίνει από τον Οκτώβριο του 2009 έως τον Μάιο του 2010, οπότε και συνήφθη η πρώτη Δανειακή Σύμβαση και η χώρα εισήλθε στην εποχή του Μνημονίου. Νιώθω εξουθενωμένος. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος νιώθει εξουθενωμένος. Εσύ τι θα κάνεις για το θλιμμένο υπουργό σου? Κάποτε είχαμε τη θλιμμένη πριγκίπισσα, τη Σύση. Εδώ σε αυτά τα μέρη ζούσε και αυτή, στην Κέρκυρα. Τώρα έχουμε το θλιμμένο υπουργό, το θλιμμένο αντιπρόεδρο. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Θα δούμε προς το τελείωμα εδώ του πρώτου μέρους. Κάτι διοργανώνουμε για τον Ευάγγελο Βενιζέλο, γιατί πρέπει να πάψει να είναι θλιμμένος ο Ευάγγελος Βενιζέλος. Αν δεν τρέπονται όλοι μαζί, οι αυτοκτονίες στην Ελλάδα έχουν ανέβει 40% την τελευταία χρονιά. Τόσο χοντρό, τόσο εσχρό, και αυτοί να δηλώνουν για τους δικούς τους κομματικούς, μικροκομματικούς και άλλους λόγους ότι δεν είναι καταβεβλημένοι, είναι εξουθενωμένοι και πολύ τους έχει κουράσει όλο αυτό και δεν αντέχουν άλλα μέτρα, θέατρα, εσχρά θέατρα. Όπως εσχρήνε οι ίδιοι και ο λόγος τους και η παρουσία τους και όλα τα, το περίβλημα, το υπόλοιπο. Είχε όμως το θάρρος, θράσος, να παραδεχτεί ο κύριος Βενιζέλος ότι δεν μας βγήκε η συνταγή του μνημονίου. Και πάντα τόνιζα, αυτό που λέω και τώρα, ότι δυστυχώς όλες οι θεμελιώδεις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προγνώσεις του αρχικού προγράμματος δεν επιβεβαιώθηκαν. Μπράβο! Δεν επιβεβαιώθηκαν. δεν επιβεβαιώθηκαν. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος νιώθει εξουθενωμένος. Εσύ πόσους φόρους θα πληρώσεις για να τον κάνεις να νιώσει καλύτερα? Διότι αυτή είναι μια λύση, ένα φάρμακο, μια γιατριά σε αυτά που περνάει στα ψυχολογικά ο Ευάγγελος Βενιζέλος, να πληρώσουμε όλοι τους φόρους που έχει βάλει ο Ευάγγελος Βενιζέλος και άλλους φόρους που θα σκεφτεί και τα έκτακτα τέλη και τις έκτακτες εισφορές και όλα αυτά τα πολλή ώρα να δεχτούμε τις περικοπές ώστε να νιώσει καλύτερα, να πάρει τα πάνω του, να ανατάξει. Όπως ακούσατε, δεν επιβεβαιώθηκαν τα μάκρο, μίκρο, οικονομικά κτλ. Σε λίγο, δεν είμαστε μακριά, σε κανένα μήνα το πολύ, θα βγει να πει και θα κάνει ισχυρότατη κριτική σε όλους αυτούς που εφάρμοσαν το μνημόνιο, που φάνηκε από την αρχή ότι δεν θα πήγαινε καλά, που ναι, μεν έσωσε από τη χρεοκοπία, αλλά τελικά δεν έσωσε από τη χρεοκοπία. Θα ζητήσει παραιτήσεις όλων αυτών και τιμωρίες γενικότερα. Θα τα δούμε. Γιατί και αυτά που βλέπουμε μέχρι τώρα είναι τελείως παράλογα. Θα δούμε όλο το έργο, όλο τον παραλογισμό. Τον έχουμε συνηθίσει άλλωστε από αυτούς να αναπτύσσεται μέχρι τέλος. Στην ίδια μοίρα, από άλλο μετερίζει αγώνα όμως, ο δημοσιογράφος. Δύο χρόνια τα ακούμε. Είναι τα ίδια μέτρα που αποτυχάνουν και τα οποία επανεφανίζονται την επόμενη φορά να μας τα ζητήσουν στο πολλαπλούν. Διότι τι μας ζητάει τώρα η κυρία Τρόικα, με αυτά και με την έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, τι μας ζητάει? Μας ζητάει νέα αύξηση της φορολογίας των ακινήτων μέσα από την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Νέα μείωση των συντάξεων. Νέα περικοπή των αποδοχών. Και προσέξτε τι πάνε να κάνουν. Νέες αυξήσεις των ειδικών φόρων. Και προσέξτε τι πάνε να κάνουν. Μειώνουν τους μισθούς, άρα μειώνονται οι εισφορές στα ταμεία. Έχουν πρόβλημα τα ταμεία, κόβουν τις συντάξεις. Δηλαδή, αυτός είναι ο φαύλος κύκλος, τον οποίο θα το έλεγα της ηλιθιότητας, αν δεν ήταν της εξαθλίωσης. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βαλθεί να καταστρέψουν τον τόπο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν βαλθεί να καταστρέψουν τον τόπο. Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος νιώθει εξουθενωμένος. Εσύ πόσο θα μειώσεις το μισθό σου για να ανακουφιστεί ο θλιμμένος υπουργός μας? Τώρα θα διαλύσουν τη χώρα που λέει ο Ιωάννης Πρετεντέρης. Τη χώρα την έχουν διαλύσει και φαινόταν ότι τη διαλούσανε από την αρχή με το που ήρθαν. Όταν τότε ελάχιστοι έλεγαν ότι όλα αυτά θα διαλύσουν τη χώρα και δεν θα οδηγήσουν στη σωτηρία και θα χρεοκοπήσει περισσότερο τόπος ο λαός και θα ληφθούν μέτρα τα οποία θα μπορούμε να τα αποτινάξουμε από πάνω μας τα επόμενα 20-30 χρόνια. Τώρα βέβαια έχουν μπει πολλοί στο κλαμπ, καταλαβαίνουν όλοι ότι όλα αυτά ήταν φούμαρα, καταλαβαίνουν και τα τωρινά είναι φούμαρα, δεν ξέρω τι αυτοκριτική και πώς λειτουργούν όλα αυτά, προσπαθούν να κρατηθούν όλοι από όπου μπορούν για τις μέρες, μήνες, χρόνια που έρχονται. Όποιος έχει μια καλή ιδέα για το πώς μπορεί να σωθεί η χώρα, που να ακουμπάει όμως τη δικαιοσύνη, γιατί αυτήν θέλει ο Βενιζέλος, μπορείτε να την προσφέρετε. Τώρα είναι η περίοδος της διαπραγμάτευσης. Πολύ ευχάριστο αυτό. Από τώρα έως τα μέσα Ιανουαρίου, αυτός ο μήνας, τώρα ο καθένας πρέπει να έρθει να πει τις απόψεις του, τις προτάσεις του, τις βελτιωτικές του ιδέες. Εγώ θα στρατευθώ με οποιαδήποτε καλή ιδέα, με οποιαδήποτε ιδέα είναι γεμάτη ευαισθησία και κατανόηση για αυτό που περνάνε όλες οι οικογένειες και όλες οι επιχειρήσεις. Εγώ θα στρατευθώ με οποιαδήποτε καλή ιδέα είναι γεμάτη ευαισθησία. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος νιώθει εξουθενωμένος και εσύ αχάριστο γουρούνι μόνο να διαμαρτύρεσαι ξέρεις. Θέλει ιδέες, θέλει να στρατευτεί με ιδέες καινούργιες που να περιέχουν την ευαισθησία. Δεν μπορεί να πάει με άλλες ιδέες, το έχει αποδείξει άλλωστε από την πρόσφατη πορεία του, από την προηγούμενη πορεία του. Θέλει οτιδήποτε να έχει σχέση με ευαισθησία. Οπότε μην κάνετε άλλες ανάλγητες σκέψεις και προτάσεις. Μόνο ιδέες που εμπεριέχουν ευαισθησία για το κοινωνικό σύνολο. Έχει δίκιο ο άνθρωπος, είναι και σοσιαλιστής, είναι και ανερχόμενος, είναι και μελλοντικός ηγέτης της Δημοκρατικής Παράταξης, όπως μας έλεγε. Μας είπε πριν ότι δεν επιβεβαιώθηκαν και τα μάκρο-μίκρο οικονομικά κριτήρια ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Έρχεται και ο άλλος αντιπρόεδρος, ο οποίος δεν περνάει τα ψυχολογικά που έχει ο Βενιζέλος. Ο Πάγκαλος δεν έχει ψυχολογικά που έχει ο Βενιζέλος και κάνει και αυτός μια ωραία έτσι ειλικρινή δήλωση στο πλαίσιο των τελευταίων 15-20 ημερών που ξεκαρφώνονται όλοι ασύστολα. Είχαμε την υποχρέωση να μειώσουμε τα έξοδά μας, τα έξοδα του κράτους μας και να αυξήσουμε τα έσοδά του. Δεν το πετύχαμε. Δεν το πετύχαμε. Ως πότε η Ελλάδα θα τρώει τα παιδιά της, λευτεριά στο θλιμμένο πρίγκιπα της χρεοκοπίας. Ο Ευάγγελος Βενιζέλος είναι εξουθενωμένος. Έχει γίνει ράκος από το ψυχολογικό άγχος και την πίεση των καθηκόντων του. Σέρνεται. Θα τον αφήσουμε να μαραζώσει? Όχι! Αλληλεγγύη στο θλιμμένο αντιπρόεδρο. Όλοι στη συγκέντρωση στήριξης του Ευάγγελου Βενιζέλου. Όλοι κάτω από το γραφείο του, στην πλατεία Συντάγματος. Να τονώσουμε και να συμπαρασταθούμε στον Υπουργό. Όλοι μαζί να βροντοφωνάξουμε. Έλλη, Έλλη, Έλλη, ενισχύστε τώρα το Βαγγέλη. Δεν πρέπει να έχει τέλος ο Βενιζέλος. Δεν θα γίνει ράκος της Ελλάδας μας ο δράκος. Βιταμίνη C και B για το τζάρο της Σονέ. Λεξοτανίλ Ζανάξ για να έχει ο Υπουργός ριλάξ. Η Ελλάδα τον χρειάζεται, η Ευρώπη τον θέλει, οι Έλληνες τον έχουμε ανάγκη. Ποτέ οι φόροι και οι εισφορές δεν ήταν τόσο καλοδεχούμενοι όσο αυτοί που έβαλε ο Βενιζέλος. Δεν θα αφήσουμε την κατάθλιψη και τη στεναχώρια να καταβάλουν το μελλοντικό ηγέτη της Δημοκρατικής Παράταξης. Να είστε εκεί! Είναι μήνυμα, γιατί διοργανώνεται και συγκέντρωση. Όταν βλέπεις υπουργό, σου σπαράζει καρδιά όσο ανάλγητος και να είσαι, όσο ψυχρός, σκληρός και να είσαι. Έχετε τα δικά σας, όλοι το καταλαβαίνουμε. Αλλά τέτοιο μαρτύριο, να βλέπεις έναν Ευάγγελο Βενιζέλο, αυτόν τον βράχο της πολιτικής, το μυαλό, τον ευφυή πολιτικό, να βλέπεις να δηλώνει ότι είναι καταβεβλημένος, όχι ότι δεν είναι καταβεβλημένος, ότι είναι εξουθενωμένος, κάτι χειρότερο. Νομίζω πρέπει όλοι κάτι να κάνουμε. Ο λαός επιτέλους αντιδρά σε αυτά. Εδώ είναι Ελληνοφρένια πάντως, με την θλίψη σήμερα της ψυχικής κατάπτωσης του Ευάγγελου Βενιζέλου. 2-11-200-8-200, όποιος θέλει να δηλώσει συμπαράσταση στον αντιπρόεδρο. Μπορείτε και με άλλους τρόπους. Στούντιο papakirialfm.gr το mail και από κινητό στο 54% real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή εκεί. Στο site της Ελληνοφρενίας μπορείτε να δείτε πλούσιο υλικό. Κλείνει ένας χρόνος κερατέα, το λέγαμε και προχθές, είχαν και εκδηλώσεις το Σαββατοκύριακο. Υπάρχει ένα ωραίο βίντεο, υπάρχουν πολλά βίντεο, ένα βάλαμε εμείς, που μαζεύει όλη αυτή την ωραία ιστορία που έγινε για 128 μέρες στην αποκή πλευρά του ημιτού. Επίσης θα δείτε και το τρέιλερ, το πρώτο τηλεοπτικό τρέιλερ για την ταινία DVD, το πρώτο που θα κυκλοφορήσει με τη Real News αυτή την Κυριακή μαζί με τον Μπάριο. Ποιος να το περίμενε χρόνια μετά ότι μαζί με τον Μπάριο θα ήμασταν στα ίδια μανταλάκια. Ελληνοφρένεια και Πάριος. Το πρώτο DVD είναι ένα διαβατήριο φάκελος. Είναι σε σχήμα δραχμής το ίδιο το DVD για να έχετε να πληρώνετε σύντομα. Θα δείτε το πρώτο τρέιλερ εκεί στο ελληνοφρένεια.net. Όσο για το τι θα περιλαμβάνει το DVD, θα πούμε και τις επόμενες ημέρες. Μια μικρή γεύση τώρα. Ψαχνώ για δουλειά, ψαχνώ για δουλειά. Το ευρώ φεύγει, η ελληνοφρένεια έρχεται. Άνοιξε τον Ιεγό Βγάχο, τι θα πούν οι τουρίστες. Ένα μνημονιακό DVD για τους χρεωμένους Έλληνες που δεν πρέπει να λείπει από κανένα δάνειο. Ρε τα βλέπεις τα μαλακισμένα ρε, βαλούρδο δες. Από το Πασόκ στο χειρότερο, το πρώτο DVD της ελληνοφρένειας. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά με τη Real News. Αυτή την Κυριακή αποκλειστικά με τη Real News στα περίπτερα. Είναι και η Κυριακή που θα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά. Συνδυάστε τα όλα μαζί, θα ξεχυθείτε έτσι κι αλλιώς να ψωνίσετε. Σας βλέπω όλους. Έχετε μαζεμένα λεφτά. Θέλετε να πάτε, να πάρετε δωράκια για όλους, για τους φίλους, για σας. Αυτά τα περιτά της ζωής που είναι το αλατοπίπερο. Οπότε μαζί με αυτά βάλετε και τη Real News μαζί, μην το ξεχάσετε. Πριν από λίγο, λέει στο Σύνταγμα, τα ΜΑΤ έσπρωχναν άτομα ειδικών αναγκών, αμαία, που είχαν συγκεντρωθεί για να διαδηλώσουν ενάντια στα χαράτσια. Από το Πρέζα TV μας το στέλνουν τα παιδιά. Θα μπω να το δω το βίντεο. Δεν πιστεύω να έγινε αυτό, επί Λουκά Παπαδήμου, να έχουν σπρώξει αμαία οι δυνάμεις των ΜΑΤ, του πρώην Προέδρου της ΕΦΕ, του Χρήστου Παπουτσί, να έκανε τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω. Μην τα δει ο Παπουτσής. Θα πάθει και αυτός ψυχολογικά, όπως είχε πάθει και ο αντιπρόεδρος. Και μην ξεχνάμε, όλοι κάτω από το γραφείο του. Αντιπόπολο, αλλά Βενιζέλος νιώθει άσχημα, νιώθει εξουθενωμένος. Τον γέρασαν οι κυβερνητικές ευθύνες. Έσβησε το χαμόγελο από το πρόσωπό του. Οι φόροι που αναγκάζεται να βάζει του προκαλούν δυσθυμία και κατάθλιψη. Ως πότε θα είναι σκοτεινιασμένο το πρόσωπό του? Όλοι στο Σύνταγμα για να τονώσουμε το θλιμμένο αντιπρόεδρο, το θλιμμένο πρίγκιπα της οικονομίας. Όλοι μαζί να βροντοφωνάξουμε. Βενιζέλο, Βενιζέλο, πάρε μέτρα μέχρι το δικό μου τέλο. Έλο, έλο, έλο, για το Βενιζέλο. Γκριζάρισαν οι κρόταφοι, ασπρίσαν τα μαλλιά του. Σκοτίνιασε ο ήλιος μας, μαζέψαν τα μάγουλά του. Άσπρα μαλλιά στην κεφαλή, κακά μαντάτα στο ψωμί. Μαλλί βαμβάκι, ψωμί φαρμάκι. Όλη την άλλη Πέμπτη στο Σύνταγμα να μεταδώσουμε τη θετική ενέργειά μας στον καταβεβλημένο και εξουθενωμένο υπουργό. Θα σερβιριστούν γουρουνόπουλα. Θα μοιραστούν κοντοσούβλια. Συγκινημένη θα κλάψει η Εύα Καϊλή. Θα φυσήξει τη μύτη της η Μιλένα Αποστολάκη. Απαθής και παγωμένος θα παραμείνει ο Λουκάς Παπαδήμος. 17 κοτόπουλα θα καταπιεί αμάσιτα ο Θόδωρος Πάγκαλος. Είχαμε την υποχρέωση να μειώσουμε τα έξοδά μας, τα έξοδα του κράτους μας, και να αυξήσουμε τα έσοδά του. Δεν το πετύχαμε. Μπράβο! Τι εύκολα που το λέει, είναι μια πρόταση. Λέγεται. Ενώ ο στόχος ήταν αυτός. Όμως δεν λέει το άλλο. Είχαμε την υποχρέωση να πάρουμε από τους φτωχότερους αυτού του τόπου, που δεν ήταν και φτωχότεροι, που δεν ήταν και πλουσιότεροι μάλλον της Ευρώπης, ό,τι μπορούμε να τους ξεζουμίσουμε, να τους κλείσουμε μαγαζιά, να φτάσουμε την ανεργία 1 εκατομμύριο. Να αυξηθεί ανασφάλεια και τα ψυχολογικά προβλήματα, τα πραγματικά ψυχολογικά προβλήματα όλων αυτών, και το καταφέραμε. Αυτό δεν το λέει γιατί λέει μόνο το κακό, γιατί λέει μόνο το λίγο και δεν λέει το περισσότερο. Για να νιώσει και αυτός όμορφα, όχι για άλλο λόγο. Κάτι ευχάριστο τώρα μετά από όλα αυτά. Τον θυμόσαστε τον Νίκο Μπίστη, ο οποίος ήταν κάποτε στην αριστερά, πήγε στο Πασόκ, επισημείται, έγινε υπουργός, φεύγει από το Πασόκ. Ξέρω, σας βρίσκει λίγο. Σας ξαφνιάζει αυτή η είδηση, όμως ξαναγυρίζει στην αριστερά, μην φανταστείτε, στον Κουβέλη. Ο κύριος Νίκος Μπίστης, θα θυμηθούμε εδώ μια παλιά του δήλωση, όταν ακόμη ξανά ήταν στην αριστερά. Επειδή το ακούω αυτό γενικώς, ότι όποια εξέλιξη κι αν είναι, θα πάτε στο Πασόκ. Νομίζω ότι είναι μια εύκολη κατηγορία. Εμείς είμαστε 25-30 χρόνια περισσότεροι στην αριστερά από 17-18 χρόνων παιδιά. Και αν θέλαμε να πάμε στο Πασόκ και να ξαργυρώσουμε και να ξαργυρώσουμε και να ξαργυρώσουμε και να ξαργυρώσουμε οτιδήποτε, θα το είχαμε κάνει. Να σταματήσει αυτό και βέβαια ο χρόνος θα δώσει την απάντηση σε όλες αυτές τις κακοήθειες. Κακοήθειες ήταν τότε αυτά. Βέβαια, υλοποίησε ο ίδιος την κακοήθεια. Βέβαια, τώρα την ξεϊλοποιεί αυτή την κακοήθεια. Ξαναγυρίζει, ξαναλάζει κόμμα για άλλη μια φορά. Πάει στο Κουβέλι, έτσι και φύγει και η Δαμανάκη από το Πασόκ. Πραγματικά αυτό θα είναι πληγή για την Ελλάδα. Ποιο μνημόνιο, ποια χρεοκοπία, ποια δραχμή. Το να αποχωρήσει η Δαμανάκη από το Πασόκ, να μείνει το Πασόκ δηλαδή χωρίς την αριστερή φωνή, στήριξη, μυαλό, παρουσία της Μαρίας Δαμανάκη, αυτό θα είναι μια τεράστια πληγή για όλους μας, όχι για το Πασόκ. Στην άλλη πλευρά τώρα, γιατί υπάρχουν και τεράστιες διαφορές, ιδεολογικές κυρίως, ο Στέφανος Μάνος, τι εκπροσωπεί τώρα είναι ένα θέμα εκτός από τον εαυτό του, βγαίνει, του δίνουν βήμα βέβαια, μιλάει κάθε εβδομάδα σχεδόν και λέει, κάνει επιτυχημένες παρομοιώσεις. Θα βγούμε από το ευρώ. Και ότι η τελική κατάληξη θα είναι και η έξοδος από την Ευρώπη. Αντί να είμαστε επαρχία της Ευρώπης, φοβούμαι ότι μπορούμε, αν συμβούν αυτά, θα γίνουμε επαρχία της Τουρκίας. Λίγο καλύτερο θα είναι αυτό, γιατί η Τουρκία είναι προς τα πάνω. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε όλοι, το βιώνουμε, ή πολύ όχι ο Μάνος, ότι είμαστε επαρχία της Αφρικής. Απόστολε, έλα. Κομμουνισμό έχουμε, ρε. Δικαιωθήκαμε επιτέλους. Κομμουνισμό έχουμε. Α, γι' αυτό είναι έτσι χάλια τα πράγματα. Όταν εσύ δεν μεγάλωσε μια κοινωνία που έλεγε ότι όταν θα έχουμε κομμουνισμό θα μας φέρουν τα σπίτια, τα αυτοκίνητα, θα κόβουν τις συντάξεις, να έρθουμε όλοι στα ίσια, να παίρνουν, θα τρώμε στη συσίτια κτλ. Έτσι είχα ακούσει. Με το δελτίο. Ορίστε, κομμουνισμό έχουμε. Ή μήπως έχουμε καπιταλισμό και γίνονται αυτά. Όχι καλά, μαλακίες λες. Γίνονται αυτά στον καπιταλισμό. Έλατε αυτό. Στον καπιταλισμό έχουμε ζήσει μόνο μέρες ευημερίας. Πολύ ευχάριστο αυτό. Αποστόλη. Έλα. Με χώρισε ρε μαλάκα. μαλάκα. Ποιος? Ο Νίκος, ρε μαλάκα. Γιατί? Έλατε. Τι έκανες, μωρή? Εγώ τίποτα. Κάτι θα έκανε. Λοιπόν, καλή συνέχεια. Κοιτάς τον Παντελή, το φίλο του. Είδες. Καλά σου κάνε, μωρή, καρ***λα. Όλες τα ίδια κάνετε. Άι, στο διάλογο ψηφίζεις και Πασόκ. Όχι. Χαίρετε. Γεια σας. Είναι Ελληνοφρένεια. Ναι, ναι. Έχω αντίρρηση σε αυτό που είπατε. Έχει δίκιο ο κύριος Καρατζαφέρης. Η κυβέρνηση είναι μια καλοκουρδισμένη ορχήστρα. Μόνο που όλοι παίζουν το ίδιο όργανο. Μπουζούκι, μπαγλαμάτι. Την άρπα. Κυβέρνηση της άρπας. Τα πατέ όλα έτσι. Άρπας από την αρπαχτή το πιάσα. Εντάξει. Ναι, γεια σου, Αποστολή. Γεια χαρά. Είμαι ένας Αλβανός και είμαι φίλος των αστυνομικών. Ναι. Μπορείς να μου βάλεις αυτή την ομιλία που είχες κάνει με τον αστυνομικό που έβριζε τους Αλβανούς? Όχι, το έβαλα την Παρασκευή που πέρασε. Α, μπορείς να ξαναβάλεις, δεν μπορείς. Μα αυτή η δουλειά θα κάνουμε κάθε Παρασκευή. Α. Θα το βάλουμε στο site ελληνοφρένια.net. Να σου πω, στο Μέγκα κάνει κουμάντο Μπούτος εκεί με τα οικονομικά, έτσι. Στο Φάλιρο ποιος έκανε, ο Γιάννης. Λοιπόν, έχουμε εγώ τώρα, πες ότι είσαι και ο Γιάννης και ο Μπούτος. Κάτσε, μπαίνει ο πελάτης, θα παίρνω σε λίγο, γεια. Έλα, τον ξεπέταξα τον πελάτη. Πού τον πήγες? Τι τσάκα τσάκα, σιγά 3-16. Να σου πω κάτι, ρε. Λοιπόν, άκου τώρα να δεις. Καλό πια για σήμερα, ε. Ναι, να σου πω. Ούτε τα τηλέφωνα δεν σου βγαίνουν τόσο. Λοιπόν, είπαμε ο Μπούτος και ο Γιάννης κάτω, έτσι. Και εκεί πέρα δεν κάνετε meeting, δεν βάζετε στόχους όταν είσαστε. Γενικά, εσείς, τον media. Ναι, βεβαίως. Κυρίως πώς θα υποβαθμίσουμε το μέσο. Ναι. Δηλαδή τα meeting ήταν πάνω σε αυτή τη βάση. Ή τέλος πάντων το αποτέλεσμα ήταν αυτό. Περίμενε, κάτσε. Λοιπόν, πρόσεξε. Επειδή εμάς μας έχουν γράψει, μας έχουν κρυβάσει το προγράμμα το κάτω. Λοιπόν, την Κερατέα φάγανε πίπα. Ναι. Πασόκ έφτασε 15%. Η αριστερά ανέβηκε στο 35%. Η Χαλιβουργική δίνει παραδείγματα και για άλλους αγώνες. Ο Σαμαράς έχει βρεθεί ο κατάλληλος πρωθυπουργός. Και πέφτουν γιαούρτια και ντομάτες σε πολιτικούς, δημοσιογράφους και μέσα. Και εγώ σε ρωτάω, έρχεται η Τρέμι, ο Πρετεντέρης, ο Καψί, ο Πορτοσάλτε και ο Μπάμπης Καϊγάιδαρο. Δεν πρέπει να τους κάνεις μια μείωση στο μισθό 70%. Αφού το στόχο δεν τον έχουν πιάσει, τι τους έχουν εκεί πέρα, ρε φίλε. 70 και λίγα, λέω. Έλα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Σε παίρνω από την κούκλα στην αγάπη σου, Θεσσαλονίκη. Δικιά μου αλλού αγάπη είναι, αλλού κούκλα είναι. Λοιπόν, σας ακούω, παιδιά, από το 2007 στους ακατανόμαστους. Μα αφού δεν πιάναμε Θεσσαλονίκη. Το ξέρω, μέσω ίντερνετ. Ωραίος. Παιδιά, και συγχαρητήρια για το ντοκιμαντέρ, για την ταινία που φτιάξατε, άντε και στο BBC. Τι σου, άρα και στο Hollywood είναι το επόμενο. Α, τα λέμε, γεια σας. Συγχαρητήρια, χωρίς κανένα να το δεις, που να το δεις κιόλας. Πού να το δω, βέβαια, φυσικά. Αλλά θα το κατεβάσω από το ίντερνετ. Όχι, να πας να το αγοράσεις. Αυτή την Κυριακή. Μισό λεπτό. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μη χάσετε ότι θα μπαίναμε στο ίδιο σποτάκι με τον Μπάριο. Είναι φοβερό. Είναι φοβερό. Δεν θα έχω να κοροϊδεύω τώρα, κατάλαβες. Κανονικά θα έπρεπε να. Τι να λέω, ποτέ δεν σε ξεχνώ. Όχι, απλώς θα πρέπει να βάλετε και μουσική από τον Μπάριο μέσα στην ταινία. Τι νομίζεις, δεν έχουμε βάλει. Καλημέρα κύριε Αποστόλη. Ακούω τώρα, από καιρό δηλαδή, όχι μόνο τώρα τελευταία, ότι οι νέοι θέλουν να φύγουν να πάνε στη Γερμανία μετανάστες να δουλέψουν ωραία εκεί. Και θυμήθηκα το τραγούδι «Η Φάμπρικα» του Μαρκόπουλου με «Η Φάμπρικα, η Φάμπρικα δεν σταματά». Δουλεύει νύχτα μέρα. Δουλεύει νύχτα μέρα. Ναι, τα ξέρω. Και πώς τον λένε το διπλάνο. Και τον τρελό τον Ιταλό να τους ρωτήσω, δεν μπορώ ούτε να πάρω αέρα. Και τον τρελό τον Ιταλό να τους ρωτήσω, δεν μπορώ ούτε να πάρω αέρα. Αυτό πρέπει να μπαίνει κάθε μέρα. Γιατί τότε πάλι καλά περνούσανε. Γιατί μας είχαν και κάποια, μας εκτιμούσαν σαν Έλληνες. Τώρα θα είναι πολύ χειρότερα αν θα πάνε στη Γερμανία να δουλέψουν οι νέοι. Πρέπει να σας πω ότι χαίρομαι γιατί είπατε ότι με βλέπετε καταβεβλημένο. Το παιδάκι που ήταν μαζί μας στο αυτοκίνητο δεν είναι καλά. Το θεωρώ αυτό πολύ ενθαρρυντικό γιατί εγώ νιώθω εξουθενωμένος. Κούσιος Χριστός την κάει και όλα τα κακά σκροπάει. Και μια δέηση μπορεί να γίνει εκτός από τις συγκεντρώσεις. Έχουν μεγαλουχηθεί οι αριστεροί με συγκεντρώσεις. Και μια δέηση για να πιάσουμε και τους υπόλοιπους ώστε να πάνε όλα καλά στην αντιπροεδρία της κυβερνήσεως, στο Υπουργείο Οικονομικών. Γιατί αν δεν είναι καθαρό το μυαλό, μπορεί να πάρουν φόρους παλαβούς. Μπορεί να πάρουν και άλλους φόρους. Οπότε θέλουμε όλοι να έχουν καθαρό μυαλό για να μην πάρουν άλλους φόρους και πληρώνουν πάλι οι ίδιοι και οι ίδιοι. Έχουν σύνεση. Πρέπει να έχουν σύνεση οι άνθρωποι. Θύμιο λέει: όντως ήσουν συμφοιτητής του εξουθενωμένου. Διάβασα ένα άρθρο πρόσφατα σχετικά με τις δραστηριότητές του. Ισχύουν. Τώρα το διάβασες. Τάσος. Το έχουμε πει δύο μήνες πριν, χρονογράφημα ήταν, ψέματα ήταν, είναι δυνατόν όλα αυτά που περιέγραφα εγώ να έχουν, να τα έχει κάνει ο Ευάγγελος Βενιζέλος, περνάει από κάποιο το μυαλό, αν είναι δυνατόν. Μια καλή στιγμή είχαν χτες βράδυ ο κύριος Στυλιανίδης με την πρώην συντρόφισσά του, Ντόρα Μπακογιάννη. Πιστεύω ότι είναι δύο οι βασικοί λόγοι αποτυχίας του μνημονίου, το οποίο υπενθυμίζω ότι υποστηρίχθηκε από τουλάχιστον τρία κόμματα στη Βουλή, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία και την Αριστερά. Τρία γιατί? Το Λάος και τον και το Πασόκ. Και δεν είχε κόμμα ακόμα, κύριε Παπαγκάκη. Σε προσωπικό επίπεδο. Μ' αρέσει ο κύριος Στυλιανίδης, γιατί για την πρώτη δόση του μνημονίου, σας θυμίζω, διαγράψατε εμένα, και για την έκτη δόση του ίδιου μνημονίου κάνατε κυβέρνηση. Καλό για τώρα, δεν τη το είχαμε ότι μπορεί να το πει τόσο ωραίο. Ήταν πραγματικά ωραία τάκα. Γενικώς ήταν σε φόρμα χθες βράδυ, γιατί είπε και άλλες ωραίες ατάκες. Αλλά αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Τόσο που ο Στυλιανίδης, ο ετοιμόλογος, δεν μπορούσε να πει τίποτα. Ποτέ δεν ήταν ετοιμόλογος, πάντα δεν έλεγε τίποτα. Τέλος πάντων, η ατάκα της Ντόρα ήταν εδώ το ωραίο. Στην ίδια εκπομπή είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος, λέει τα δικά του, ενώ αρνείται να μιλήσει με το σκουρλέτι του ΣΥΡΙΖΑ, του συνασπισμού. Κάποια στιγμή είναι και ο πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθηνών, ο κύριος Πελεγκρίνης. Έτσι ακριβώς χρειάζονται όλοι αυτοί οι τύπου Πάγκαλοι, να μην τους αφήνουν πια οι άλλοι καλεσμένοι ούτε καν να αρθρώσουν λόγο. Αυτοί που έχετε δίπλα σας φταίνε. Οι πολιτικοί. Αυτή τη στιγμή ακούω επί δεν ξέρω πόση ώρα διαπιστώσεις. Δεν άκουσα μία λύση. Η δουλειά του πολιτικού είναι να δίνει λύσεις. Είπε ο κύριος Πάγκαλος. Κύριε Πάγκαλο, ακούστε και το άλλο. Καμάρωνε πριν, επειδή τα πανεπιστήμια δεν εφάρμοσαν τον νόμο 815. Είπα εγώ αυτό το πράγμα. Καμαρώνει, διότι δεν εφαρμόζει με πολύ υποκριτικό τρόπο τον νόμο το πρόσφατο. Και λέει ότι αυτή είναι η πολιτική. Μα οι πολιτικοί νόμους κάνουν, κύριε Πελεγκρίνη. Ήθελα να πω στον κύριο Πάγκαλο. Είναι μεγάλη ανέδειά σας. Να προσπαθεί να μιλάει ευγενώς. Σας παρακαλώ. Παρακαλώ πάρα δεν πολύ. Δεν έχω ανάγκη μαθημάτων. Ακούστε, κύριε Πάγκαλε, είπατε προηγουμένως, αναγνωρίσατε ότι δεν είχα το πολιτικό θάρρος να εφαρμόσετε τις ιδέες που αναφέρατε. Ποιος μας το λέτε. Εσείς το είπατε. Δεν είχαμε τον πολιτικό θάρρος να εφαρμόσουμε αυτά που έπρεπε. Σε ό,τι αφορά την αποκρατικοποίηση. Ο Ιδίπους, όταν διαπίστωσε το λάθος του, έβγαλε τα μάτια του. Λέτε να βγάλω τα μάτια. Ακόμα εκεί στη θέση σας. Εξαιτίας σας. Κάθετε στη θέση σας. Εξαιτίας σας. Στη θέση σας κάθεστε. Mm. Δεν έχετε κάνει τίποτα. Και θλίβομαι γι' αυτό. Θέλετε, όπως είπε, να βγάλω τα μάτια μου εξαιτίας σας, όχι εξαιτίας του Πελεγκρίνη, γενικώς, για όλα αυτά που δεν έχουν γίνει, δεν την κατάλαβε καλά την παρομοίωση. Είναι ωραίο γιατί σε όποιο πάνελ πάει τσακώνεται με όλους, από τον παρουσιαστή, τους καλεσμένους, χωρίς λόγο, ο λόγος υπάρχει βέβαια, χωρίς εμφανή λόγο, πιάνεται σχεδόν στα χέρια. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο, άντε να το δούμε, για να αυξηθεί και η τηλεθέαση και να αποκτήσουν και τα βράδια τα τηλεοπτικά περισσότερο ενδιαφέρον. Αλλιώς βίαιες αλλαγές. Πρέπει να βρεθούν τα ποσά που θα μειώσουν το έλλειμμα. Κάπου. Εσείς δεν θεωρείτε ότι έχετε ολοκληρωθεί η φορολογική δυνατότητα των Ελλήνων? Εγώ θεωρώ ότι έχει ολοκληρωθεί, αλλά θεωρώ ότι πρέπει να βρεθούν από αλλού τα λεφτά αυτά. Μπορώ να σας πω από πού. Ριζικές και εν ανάγκη βίαιες διαρθρωτικές αλλαγές. Οι οποίες σε τέτοια εποχή δεν πρόκειται να γίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουν καμία διαρθρωτική αλλαγή. Κανένας επενδυτής δεν έρχεται στην Ελλάδα. Εδώ στο εξωτερικό, μόλις πει τη λέξη Ελλάδα, κουμπώνονται όλοι, κόβουν κονδύλια, κόβουν προϊόντα που έρχονται, κόβουν πιστώσεις και σε αυτό το περιβάλλον που ήδη έφτιαξαν. Μας μιλάνε τώρα για ανάπτυξη, για διαρθρωτικές αλλαγές, για βίαιες διαρθρωτικές αλλαγές και δεν ξέρουν που θα βρεθούν τα λεφτά. Οι αποτυχημένοι. Έχουμε λαό αμέσως μετά από τους αποτυχημένους, πάντα ακολουθεί ο λαός. Ναι, μπορώ να μιλήσω, Αποστόλη. Ναι, έχετε να πείτε κάτι ενδιαφέρον ή καμιά παπάρα? Ναι, βεβαίως. Τι ψηφίσατε? Λοιπόν, θέλω να πεις. Μισό λεπτό. Πού είναι το αστιάκι? Θα συστηνόμαστε τώρα. Είμαι ο Τάδε, ψήφισα την Τάδε μαλακία και θέλω να μιλήσουμε πάνω σε αυτή τη βάση. Όχι να μιλάμε έτσι, χαχαχαχαχο. Όχι, ωραία, μαλακία. Ωραία, τι ψήφισες, αγαπητέ? Άκουσα προηγουμένως αυτό το πεδοβούβαλο, την κουραδομηχανή. Ναι, που την έχω ψηφίσει 5 φορές, ας πούμε. Αυτό το πεδοβούβαλο, τον Βενιζέλο. Ωραία, έχετε ψηφίσει Πασόκ μια φορά στη ζωή σας? Όλους μας έχει στην καρδιά του, έχει στην ψυχή του. Ωραία. Και ο γιος μου αποφεύγεις, θα σε φτιάξω εγώ. Λοιπόν. Φεύγει την Τετάρτη για το Βέλγιο. Έχετε ψηφίσει μια φορά Πασόκ στη ζωή σας? Πες αυτό το. Αυτό που σου λέω εγώ, κεράτα. Έχεις ψηφίσει Πασόκ? Όχι, γάμο, μια φορά το 74. Μια φορά το 74. Πάρτα τώρα, καλά να πάθεις. Μια φορά. Και όχι απλά, ψήφισε Πασόκ, ψήφισε τότε που χάσανε κιόλας. Υπάρχει, κοιτάξτε, υπάρχει και συγγνώμη, ρε παιδί μου. Μια φορά υπάρχει και συγγνώμη. Ναι, και ο Βενιζέλος θα ζητήσει συγγνώμη μετά. Εντάξει, το ξεχάσαμε. Δεν έχει ευθύνες ούτε αυτός ούτε εσύ. Αυτός είναι υπουργός και ξανά υπουργός και ξανά. Και εσύ το ψήφισε υπουργό και ξανά υπουργό και άι παράτα μας. Παρακαλώ. 2-11-20-08-200. Διάνα Αντρίν, παρακαλώ. Εδώ Νεοχορούδα Θεσσαλονίκη, μετά το Ρεόκαστρο. Εμείς ακούμε. Μπράβο, να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. Άντε, γεια. Συνεχίστε να ακούτε, ε. Ορίστε. Μα εκείνους τους χαμένους Θεσσαλονίκη που δεν ακούνε, εσείς τα διάλα. Εσείς ακούτε, μπράβο, συνεχίστε να ακούτε. Ναι, Αποστολή. Ναι. Έλα, κύμα, πάρε με. Και με στην αγκαλιά σου πάλι βάλε με. Αλλά λάθος, δεν είναι πάριος, ε, μαλακή έκανα. Εγώ, go να βγω. Μαζί μου, όχι. Όχι. Πού? Κύριε, σαν αέρα. Μπορείς, μπορείς. Δηλαδή εξαρτάται τώρα. Πόσο χρονών είσαι? 18. Οριακά να πεις μαλακία. Πες το, θα το δούμε. Μπορείς να με βγάλεις από σκαυτούς. Ναι, πες μου. Αυτή πώς βγαίνει στον αέρα. Πες μου την παπάρα σου, παιδάκι μου, να τελειώνουμε. Πες μου την παπάρα σου να τελειώνουμε. Θα το συζητήσουμε πώς βγαίνουν στον αέρα, όπως θέλουν να βγαίνουν. Γιατί είναι μεγαλύτερη και δεν ρωτάνε. Εσύ που ρωτάς δεν θα βγεις. Τέλειωνε. Είναι και τα νεύρα μου οριακά. Έχει παντρευτεί. Αυτό θέλαμε να πούμε στον αέρα. Όχι. Δεν έχει επιτραπεί ακόμα για μας. Δεν ξέρω τι θα κάνει, έχω απελπιστεί. Προσπαθώ τόσο καιρό να αγοράσω φρακίλι, νουφρένα και δεν μπορώ. Όλο λέει δεν είναι έτοιμη. Δεν είναι έτοιμα ακόμα, δεν είναι έτοιμα. Μας έχουν καθυστερήσει από τον Νίκο στο Παρίσι. Και εγώ τι θέλω να. Δεν παίρνουμε το άτυπο τα φθινιάρικα εδώ πέρα, σαν το γαβαλά που τα ράβει στην Αγία Βαρβάρα. Από το Παρίσι κιλότα ελληνοφρένεια. Δεν με νοιάζει, πάρτε κινέζικα. Εγώ θέλω φρακίλι, νουφρένα και σουβενίρ. Τι είναι τα άλλα σουβενίρ, γιατί δεν λέτε τι είναι τα άλλα σουβενίρ. Γράψει τι σουβενίρ έτσι απλά. Όταν λέμε βρακή και δίπλα σουβενίρ, τι μπορεί να είναι το σουβενίρ? Δεν ξέρω, ρε μαλάκα. Δεν πάει το μυαλό σου τι σουβενίρ μπορεί να ταιριάζει με ένα βρακή? Δεν ξέρω, εγώ δεν χρησιμοποιώ τίποτα. Δεν χρησιμοποιείς. Όταν πάει στο σουβενίρ της ελληνοφρένειας που είναι σκληρό, θα το χαρείς. Είναι το μόνο στοιχείο που δίνω. Έχεις προσωπική άποψη, Αποστόλη? Καλά, νομίζεις δεν δοκιμάζουμε? Πρώτα δοκιμάζουμε και μετά πουλάμε. Μερακλήδικα πράγματα. Συντονίσου, ελληνοφρένεια.net. Γεια σου. Αν είσαι μερακλής. Είμαι. Λοιπόν, να σου πω ένα καλό, να ταξιδήσουμε. Α, αυτό είναι καλό. Για μένα χαίστηκα. Για σένα καλό δεν είναι πάντως. Είναι. Γιατί. Άμα σου λέω είναι καλό. Καλέ, δεν είναι, σου λέω. Είναι καλό που είσαι ταξιτζής. Και αν είναι τώρα, σε λίγο δεν θα είναι. Ρε, γρήγορο, γρήγορο και θα σου το πω γρήγορα. Πες το. Λοιπόν, ένας τροχονόμος εχθές στη Στραδίου στις 11.30 ώρα και ομοίρου στη θέση του πιστολιού, ξέρεις τι είχε? Μπανάνα, αεροζόλ. Σοκολάτα, ράκτα. Το λέω εγώ, το είδε και υπεράτησα, παλικάρα μου. Όποιο κομμάτι τη ζωή του και να τρως, πάντοτε ήσουν ό,τι είχε. Για φυσερό. Ναι, γιατί για το φυσερό τα χρησιμοποιούν αυτά. Αλήθεια σου λέω, Αποστόλη. Λάκτα, το πιο γλυκό μπατσάκι της ζωής σου. Έλα, Αποστολή. Έλα. Του Αγίου Σπυρίδωνος σήμερα. Και. Η θεία μας. Και. Πού θα πάει σήμερα ο Σπύρος Άδωνης Γεωργιάδης στον Πειραιά? Στην Κέρκυρα, πού θα πάει? Δεν ξέρω, θέλω να πάω να στηθώ να πάρω αυτόγραφο. Real FM 97,8. Καλά Χριστούγεννα. Ποιος είχε ευχηθεί στην αρχή της χρονιάς καλή χρονιά? Αυτόν ψάχνουν να βρω. Και αυτής και της προηγούμενης χρονιάς. Κάποιος είχε δώσει την ευχή. Θα τον βρούμε, θα τον εντοπίσουμε. Ξέρω ότι τον θέλετε κι εσείς. Ρωτάτε για το DVD της Ελληνοφρενίας. Θα υπάρχει βεβαίως μέσα ο Τσολιάς. Είναι η μασκότ έτσι κι αλλιώς, αλλά δεν θα είναι στο ρόλο που είχε παλιά. Καθότι απελήθη, παρετήθη για την ακρίβεια από την παλιά δουλειά. Ψάχνει να βρει μια καινούργια δουλειά. Έχει βρει μια πολύ καλή καινούργια δουλειά, στην οποία κάνει τα πρώτα του βήματα και αυτά θα τα δούμε από την Κυριακή και μετά. Το βράδυ στην εκπομπή του Ιωσήφ Καλαμαράκη 10 με 12 εδώ στο Real θα είναι ο Αποστόλης, θα διαλέξουν μαζί τραγούδια και θα οι φανατικοί της μουσικής και της εκπομπής θα έχουν τη χαρά να τους απολαύσουν και τους δύο και κυρίως τον μικρό που θα είναι εκεί. Τον ήχο έχει ρυθμίσει ο Μάριος Καγής για σήμερα και τώρα θα πάμε να ακούσουμε μία αλήθεια. Λειτουργούσαν τα κόμματα εξουσίας έτσι. Και λειτουργούσαν και τα μικρά κόμματα έτσι. Γιατί τα μικρά κόμματα είχαν εξουσία, κύριε Ψαριανέ. Είχαν δήμους. Μερικοί από τους δήμους που διαχειρίζεται εδώ και χρόνια αριστερά είναι από τους πιο διαφθαρμένους δήμους της χώρας. Και είμαι έτοιμος να το αποδείξω αυτό που σας λέω. Θα φέρει τις ίδιες αποδείξεις που έχει φέρει με τον Γερμανό και τη σχέση του με τον Κουκουέ που το έλεγε ένα καλοκαίρι αυτός και ο Καρατζαφέρης και δεν ήρθε μισή απόδειξη. Ή γενικώς θα φέρει αντίστοιχες και ανάλογες αποδείξεις για όλα τα θέματα που επικαλείται ότι έχει αποδείξεις και λέει ότι έχει αποδείξεις. Περιμένουμε να δούμε ποιοι είναι οι διεφθαρμένοι δήμοι της αριστεράς. Με αυτή την απορία φεύγουμε σήμερα. Ο λαός λέει το γεια. Σε λίγο ο Γιάννης Παπαδόπουλος, κεντρικό μαγκαζίνο. Θα τα πούμε τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Να σου πω. Ναι. Είμαστε από του λίγου κομμουνιστέ εμεί εδώ στην Πάτρα. Να σου βάλω κάτι. Πού να μου χαθείτε να χάνεστε κομμουνιστέ στην Πάτρα, πού ακούστηκε. Θα σου βάλω κάτι να δει. Κόψα σα τι μαγικέ. Βάλτε τον ήλιο τον πράσινο. Έλα μου. Πάτρα τώρα και ακούμε η γη θα γίνει κόκκινη. Πράσινη. Αυτό είναι. Τίποτε άλλο. Πασόκ. Έλα ρε φίλε, πού είσαι. Έλα, τι έγινε. Τι έγινε με τα καλά ρε, μα τα βάζει, ρε, μα θα θέλουν πάλι λεφτά. Δεν πάνε να γαμηθούν όλοι του. Γιατί καλέ. Δεν τα δικαιούνται. Τόσα κλέψανε και φάγανε και τρώνε, θέλουν και άλλα. Δεν τα δικαιούνται, συγγνώμη. Άσε που τότε. Τότε υπήρχε και το ασυμβίβαστο, δεν μπορούσαν να δουλέψουν, ε. Ναι, πού να δουλέψουν, ρε, τους βλέπεις πως είναι, ρε, παπακοσφάχτες, ρε. Δεν βγαίνανε τότε, πεινούσανε. Πεινούσανε, ναι, όταν τα βουτάγανε, βγαίνει και ο Τσοχατζόπουλος και μιλάει, καρι***. Είσαι λάθος. Από έναν κρίνεις στους όλους 117, είναι άδικο. Να σου πω, φίλε, έχει ρωτήσει από Σερβία. Πολύ ωραία όρεση με την ταινία, αλλά με τα βρακιά τι θα γίνει, πού θα τα βγάλει. Ποια, τα βρακιά? Ναι. Ποια βρακιά? Αφού έχει εδώ στο ελληνοφρένια.net, το έχουμε κάθε πρωί. Πού το είδε, πού το είδε, στο ελληνοφρένια.net. Ελληνοφρένια.net, καλά άκουσα. Α, τον ιστότοπο, την επίσημη σελίδα τη ελληνοφρένια. Μπορεί να παρακολουθεί καθημερινά την εκπομπή ζωντανά και on demand. Αποσπάσματα τη εκπομπή, κείμενα πρωτότυπα. Φάρσε με την ευκαιρία. Α, και τα βρακιά που λε εκεί στη γωνία. Α, ναι, μωρέ. Καλά, γιατί τα είπαμε όλα τα προηγούμενα. Αρκούσε να πούμε αυτό με τα βρακιά. Λοιπόν, με την πρώτη ευκαιρία θα βγάλουμε κιλό τα ελληνοφρένια. Απλά σκέφτομαι τώρα, ο προβληματισμός είναι αυτός. Εντάξει, τα αντρικά, εύκολο είναι, υπάρχει χώρος. Εγώ για string ρωτάω, βέβαια. Στο string, πού θα το γράψεις? Δηλαδή, θα βάλουμε τη μουτσούνα του Τσολιά μπροστά, στο μπροστά μέρος. Στο κορδόνι πίσω δεν χωράει το ελληνοφρένια. Αχ, θα κάνεις. Κάτω στο κορδόνι θα γράψεις ελληνοφρένια με γραμματάκι το κορδόνι και πίσω το τριγωνάκι για το κολαράκι μας είναι τα μούτρα του Τσολιά, είσαι. Πίσω θα είναι Τσολιά. Το τρένε, εκεί να μας βλέπουν, να μας λένε αγόρι μου, πάπια μας δίνει και ένα χαστούκάκι. Να πάει να κάνεις κανένα πίσω τέτοιο και να βλέπεις τη φάτσα του Τσολιά, δεν σε εμπνέει. Φίλε, λέει, γουστάρει ο κόσμος να πάμε. Σωστό, θα σκέφτεσαι τη γάμψα την ελληνοφρένια εγώ. Ε, θα λες και θα λες και στους φίλους σου, εγώ έχω γάμψει τον Τσολιά. Αυτό. Γι' αυτό και μόνο θα το βγάλω, αξίζει. Έλα πολύ. Έλα λίγο πιο δυνατά, σε παρακαλώ. Έλα. Έλα πάλι λίγο πιο δυνατά. Πώς πιο δυνατά, παιδί μου, θα ξυπνήσω την πολυκατοικία. Σιγά, καλά που κοιμάται η πολυκατοικία μια μισή ώρα. Θα σου πω, η καθηγήτρια των αγγλικών σου είμαι, γιατί με πληγώνεις και μου το κλείσες πάλι στα μούτρα, βρε παπάρα. Γιατί έτσι σου πρέπει, κα***λα. Θα δεν ντρέπεσαι. Να σου πω, εγώ σου είχα πει να σου κάνω μαθήματα, αλλά δεν δέχτηκες, πάει η ευκαιρία τώρα, την έχασες. Ναι, γιατί δεν με ένοιαζαν τα αγγλικά. Εντάξει, μπορεί να ήταν αγγλικά και συν κάτι, πλάς. Πασόκ πλά. Α, το πλά τι θα ήταν, απάτη? Γιατί στο πασόκ απάτη είναι το πλά. Εδώ πάει και εδώ απάτη. Δεν ήθελα απάτη. Εγώ μπαλαμούτι ήθελα. Αποστολή. Ναι. Θέλω να με βοηθήσει σε κάτι. Βεβαίως, εγώ είμαι εδώ για να σας βοηθήσω. Η Real News. Η Real News. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Μην χάσετε το πρώτο DVD της ελληνοφρένειας. Παρεμπιπτόντως, επειδή το αναφέρατε, εγώ δεν θα το έλεγα. Ναι, αλλά πού απευθύνεται? Δηλαδή, έχετε μέσα αγριογούρνα με χοιρινό. Άλλο πράγμα, ε. Και κρασιά 500. Άμα είσαι ικανή και το πιάσει το αγριογούρνο στο δάσος, χαλάλι σου, κάτω κρασάτο, κάτω μελάτο, κάτω τις καταθές. Έχεις τη μαγιά να το πιάσεις. Να το αγοράσεις, δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει. Και εμείς δεν εννοούσαμε αυτό. Να πας να το κυνηγείς στο αγριογούρνο. Να επιστρέψουμε και στη φύση το κάτω-κάτω. Μέσα στην εφημερίδα έχετε θέμα για παιδάκια που υποσυτίζονται σε παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή, είναι. Ναι, ναι. Είναι και βάζουμε δίπλα και το Real Taste να το βλέπουν. Τσαπ, δες εδώ πέρα να χορτάσεις το μάτι σου να μην πεινά στον παιδικό σταθμό. Μα μόνο με αυτό, έτσι. Με τι άλλο. Μόνο για αυτό το λόγο. Τι θες να δώσουμε δώρο και ένα γουρνόπουλο με τη Real News. Δίνουμε που δίνουμε τα DVD. Το επόμενο είναι αυτό. Μια σπαλομπριζόλα μέσα στη ζελατίνα. Έτσι είναι. Ευχαριστώ πολύ. Όχι ότι δεν απούλαγε. Όχι ότι δεν απούλαγε. Κι άλλοι το κάνουν, έχω δει, δίνουν κάτι 5 ευρώ. Αλλά άμα το δεις μπροστά σου είναι άλλο. Να δεις να σπαρταράει το ζωντανό. Και πάντα τόνιζα. Και πάντα τόνιζα. Μπράβο. Και πάντα τόνιζα. Αυτό που λέω και τώρα. Ότι δυστυχώς όλες οι θεμελιώδεις μακροοικονομικές και δημοσιονομικές προγνώσεις του αρχικού προγράμματος δεν επιβεβαιώθηκαν. Μα γιατί αρνηθήκες, μα αρνηθήκες καμένο βουτερί. Δεν επιβεβαιώθηκαν. Γιατί εγώ νιώθω εξουθενωμένος. Ιησούς Χριστός δικάει και όλα τα κακά σκροπάει. Αυτή